Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 lutego, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Już 100 tysięcy nauczycieli zgłosiło się do szczepienia przeciwko koronawirusowi. Dzisiaj ruszyła rejestracja. Po weekendzie niespełna 2,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Resort Zdrowia podaje, że coraz mniej ludzi trafia do szpitali. Trudna sytuacja na warszawskich drogach po dużych opadach śniegu. Są opóźnienia w komunikacji miejskiej. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że wielu nauczycieli i pracowników żłobków zapisuje się na szczepienia przeciwko COVID-19. Dzisiaj rozpoczęła się rejestracja, a szczepienia zaczną się w piątek. Przez kilkanaście godzin zgłosiło się już 100 tysięcy nauczycieli. Zaszczepionych będzie prawie 480 tysięcy osób, podkreśla wiceminister. Jeżeli harmonogram dostaw szczepień będzie przebiegał tak, jak sobie założyliśmy, czyli do końca lutego firma AstraZeneca dostarczy nam ponad 1 000 000 tych szczepionek, więc jest szansa, aby wszystkich chętnych z tej grupy zaszczepić. Szczepionkę firmy AstraZeneca otrzymają nauczyciele poniżej 60 roku życia, a starsi preparaty firmy Pfizer i Moderna. Wiceminister Kraska dodał, że priorytetem jest jak najszybsze zaszczepienie seniorów powyżej 70 roku życia. Jego zdaniem harmonogram nie powinien być zagrożony. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 2431 nowych zakażeń koronawirusem, podało Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 45 zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 5,5 tysiąca. Joanna Stankiewicz. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że obecnie w szpitalach przebywa około 12,5 tysiąca zakażonych koronawirusem. Dodał, że systematycznie spada liczba hospitalizacji z powodu COVID-19. W ostatnich 2 tygodniach to jest spadek liczby zajętych łóżek o granicę 2 tysięcy. Rzecznik resortu podkreślił, że dzięki stabilizacji zakażeń będzie można, jak to ujął, odmrozić 12 tysięcy łóżek dla pacjentów niecovidowych. Szczególnie dla pacjentów, których choroby mogą powodować w następstwie ich nieleczenia zagrożenie życia, jak pacjenci onkologiczni czy też pacjenci kardiologiczni. Wojciech Andrusiewicz nie wykluczył w najbliższym czasie otwarcia uzdrowisk i sanatoriów. Będzie to możliwe, jeżeli sytuacja epidemiczna będzie się utrzymywała tak jak do tej pory na stabilnym poziomie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A w Warszawie opady śniegu spowodowały opóźnienia i przerwy w kursowaniu komunikacji miejskiej. Autobusy mają problem z podjazdem, m.in. na Belwederskiej. Czekający na przystankach muszą uzbroić się w cierpliwość, mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert. Trzymajcie się z tym, że autobusy dziś nie trzymają się rozkładów jazdy, mogą przyjeżdżać opóźnione od kilku do kilkunastu minut. To oczywiście zależy od tego, jaką trasę pokonuje autobus. Było też kilka przerw w kursowaniu tramwajów. Po prostu urządzenia rozmrażające zwrotnice przy wietrze, przy nawiewaniu nowego śniegu nie nadążają z rozmrażaniem. Ale to były takie krótkotrwałe wstrzymania ruchu. Na ulicach Warszawy kursuje ponad 300 pługów i piaskarek. Aktualne informacje o utrudnieniach na drogach w Polskim Radiu Kierowców można słuchać przez internet, aplikację mobilną lub odbiorniki DAB+. Szef unijnej dyplomacji podczas wizyty w Moskwie spotkał się z ambasadorami krajów członkowskich, ale tylko z wybranymi. Ustaliła to nieoficjalnie brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Z moich informacji wynika, że Josep Borrell zdecydował się na rozmowę z przedstawicielami tylko tych krajów, które go wspierały w wyjeździe do Rosji. Te, które były przeciwne, nie zostały zaproszone, a były to przede wszystkim Polska i kraje bałtyckie. Poprosiłam o komentarz w tej sprawie kilkoro dyplomatów. Ich zdaniem takie dzielenie państw członkowskich i to podczas wizyty w Rosji, która od dłuższego czasu chce skłócić unijne kraje, jest skandalem. Jeden z dyplomatów powiedział mi, że już sama wizyta i konferencja prasowa ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa z Josepem Borrellem została wykorzystana przez Moskwę, by wypunktować Unię i podzielić kraje członkowskie. Ale czymś niewyobrażalnym jest, by zrobił to także szef unijnej dyplomacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Jeśli ktoś oczekiwał raportu z meczu Stali Mielec z Wisłą Płock, to tymczasem takowego się nie doczeka. Mecz został bowiem przełożony z powodu śnieżycy. O paradoksie nadmiaru śniegu torpedującego Mistrzostwa Świata w narciarstwie zjazdowym można by długo. Dziś w Cortinie d'Ampezzo na start czempionatu miała się odbyć kombinacja kobiet z udziałem Maryny Gąsienicy Daniel. Zawody odwołano, odwołano też zaplanowany na jutro supergigant mężczyzn, który ma się odbyć w czwartek. W Australii natomiast jeszcze przed falą wielkich upałów. Ciepło, ale przyjemnie. Iga Świątek pokonała w pierwszej rundzie Australian Open Holenderkę Arantxę Rus 6-1-6-3. O rywalce Igi w drugiej rundzie mówi komentatorka Canal Plus i Eurosportu Joanna Sakowicz-Kostecka. Kamila Giorgi to jest niezwykle wręcz niebezpieczna tenisistka. Ona co prawda nigdy nie zabłyszczała w wielkim szlemie tak jak Iga, natomiast wiele tenisistek bardzo nie lubi z nią grać, ponieważ ona gra bardzo mocno, nie pokazuje żadnych negatywnych emocji. Niezależnie od tego, jaki jest wynik w meczu, jaki jest moment meczu, ona zawsze gra tak samo, nigdy nie wstrzymuje ręki. Jeżeli ma dobry dzień i trafia, jest niesamowicie trudna do pokonania. Wiele zawodniczek mówi, że Kamila Giorgi jest jedną z najszybciej uderzających tenisistek w całym turze. Oczywiście, gdyby trafiała wszystko w każdym turnieju, to pewnie byłaby numerem jeden. No nie jest numerem jeden, ona chyba najwyżej była w okolicach 30 miejsca. Niestety pierwszy mecz był zarazem ostatnim w tym Australian Open Kamila Majchrzaka, który przegrał w pierwszej rundzie z Serbem Miomirem Kecmanowiczem 2-6, 4-6, 3-6. Pierwszy set uciekł trochę za szybko. W drugim secie tak naprawdę była wyrównana walka od początku seta. Miałem szansę na przełamanie, później miałem szansę na powrotne przełamanie. Myślę, że jakbym wykorzystał jedną z tych szans w drugim secie i dał sobie szansę na powalczenie w tym secie i na wygranie go, to obraz gry mógłby się zmienić całkowicie. Wtedy byłoby tak naprawdę nowe rozdanie. Dziś w nocy gra Hubert Hurkacz. W weekendowym Pucharze Świata w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi mają wystartować Stoch, Żyła, Kubacki, Stękała, Wolny, Murańka, Zniszczą, Hula, Pilch, Wąsek i Kot. W piątek treningi i kwalifikacje, w sobotę i niedzielę konkursy indywidualne. Entuzjastów Formuły 1 ucieszy na pewno informacja, że siedmiokrotny mistrz świata Lewis Hamilton podpisał kontrakt na kolejny rok jazdy Mercedesem. Maciej Muzaj został oficjalnie siatkarzem Sir Safety Perugia i wraz z Wilfredem Leonem będzie grał pod okiem trenera reprezentacji Polski Vitala Heinena w lidze włoskiej. Sport w Trójce już za 2 godziny. Jutro mniejsze opady śniegu, nie będzie też silnego wiatru. Na termometrach zobaczymy od minus 10 na północnym wschodzie i w okolicach i w Kotlinach Sudeckich, minus 6 w centrum i na zachodzie, do minus 1 na południowym wschodzie. A w nocy przeważnie od minus 6 stopni do minus 12. Nadal w całym kraju ma padać śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Już taki jestem! Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album. Piosenki filmowe w wykonaniu chóru Agaty Steczkowskiej. Ulubione piosenki z bajek dla dzieci i filmów. Muzyka, która łączy pokolenia. Album zawierający dodatkową płytę z wersjami instrumentalnymi utworów do kupienia m.in. na stronie sklep.polskieradio.pl. Patronat medialny Polskie Radio Dzieciom. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Właśnie zapisałam się z mężem na szczepienie przeciw COVID-19. Dbamy o siebie, to u nas rodzinne. Ty też zapisz siebie i bliskich. Już teraz zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Poniedziałek, kilka minut temu minęła godzina 19:00, jesteśmy w paśmie Muzyka z Trójką. Nazywam się Arciszewski i z przyjemnością zapraszam Państwa do wysłuchania premierowej audycji Akordy Alterowane. Akordy Alterowane, premierowy odcinek audycji, a w nim będziemy się dziś przysłuchiwać głównie muzyce wydanej niedawno. Skoncentrujemy się na utworach, które miały swoją premierę mniej więcej w ciągu ostatniego roku, a trzeba przyznać, że minione miesiące przyniosły masę ciekawych muzycznych premier. Pamiętam, jak kilka lat temu pewien mój znajomy wrócił z Wielkiej Brytanii i przywiózł nagranie wideo pewnej nikomu wówczas nieznanej kapeli z małego klubu z Brighton. Musisz tego posłuchać, powiedział. No więc posłuchałem i oniemiałem. Ciekawe, nowatorskie, szerokie brzmienie i bardzo dobre kompozycje przede wszystkim. Tylko widziałem w kadrze jedynie dwie osoby i mówię do tego znajomego, szkoda, że nie objąłeś w kadrze reszty zespołu. Jakież było moje zdziwienie, kiedy znajomy powiedział: Archie, nie ma reszty zespołu, to jest duet. Duet, którego dziś chyba nikomu nie trzeba już przedstawiać. Mowa o Royal Blood. Zapowiadają właśnie najnowszy album. Posłuchajmy wspólnie singla zespołu zatytułowanego Typhoons. Let me know. Mike Kerr, Ben Thatcher, czyli Royal Blood z Brighton, UK. Ten, kto widział i słyszał lub widział i słyszał Royal Blood na żywo, wie, że brzmienie zespołu duetu nie przypomina. To jest niesamowite, co Mike Kerr wymyślił, splitując sygnał z gitary basowej na wzmacniacz basowy i gitarowy, uzyskując tym samym taką szerokość pasma, że absolutnie zwala z nóg. A teraz chciałbym wrócić do roku 2020 i do ostatniego albumu Ozziego Osbourna. Album bardzo dla mnie ciekawy, głównie z uwagi na osobę producenta. Andrew Watt to jest facet odpowiedzialny m.in. za sporą część ostatniego albumu Post Malona, jakże oddalone od siebie stylistyki. Byłem bardzo ciekaw, co przyniesie współpraca Andrew i Ozziego. No i muszę Państwu powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo się nie zawiodłem, słuchając nowego Ozziego. Jedna chyba z moich ulubionych płyt roku 2020. Posłuchajmy wspólnie utworu All My Life. Thank you. and I'm breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? If it took my life tonight, chances are that I might. Mutilation out of sight, and I'm contemplating suicide. And I was empty within. Hungry, feeding on chaos and living in sin. Gamble, spiral, where do I begin? It all started when I lost my mother. No love for myself and no love for another. Searching to find a lover on a higher level. Finding nothing but questions and death. Last Resort, Papa Roach. Jeżeli komuś brakowało energii w ten poniedziałkowy wieczór, to właśnie otrzymał jej solidną porcję. Wracam do roku 2020. Jedną z najciekawszych płyt dla mnie okazał się być album Modern Johnny Sings Songs in the Age of Vibe, długi tytuł. To jest płyta Theo Katzmana. Theo Katzman, wokalista, kompozytor, producent, multiinstrumentalista, którego być może niektórzy z Państwa kojarzą ze współpracy z projektem Wolfpack, jakże popularnym. W projekcie Wolfpack Theo śpiewa, gra na gitarze, gra na perkusji, czego on tam nie robi, ale znajduje też czas na karierę solową, no i właśnie w roku 2020 wydał rzeczony album, z którego pochodzi nagranie What Did You Mean When You Said Love? Nieco sentymentalne, które bardzo, bardzo jest bliskie mojemu sercu. A chwilę potem właśnie Wolfpack w utworze Backpacket, który nomen omen Theo Katzman śpiewa między innymi. Także posłuchajmy sobie tego wszystkiego. You mean by love? It must have meant like you strongly. than just a word. You thought that you could test the waters, drop in the atom bomb. Now the water's turning. Pełnione słońcem i dobrą energią Wolfpack w utworze Backpocket, a chwilę wcześniej What Did You Mean When You Said Love, Theo Katzman. Niesamowicie zdolni ludzie. A mówiąc o ludziach zdolnych, nie sposób nie wspomnieć o Jacobie Collierze. To jest pewnego rodzaju objawienie muzyczne ostatnich lat. Muszę przyznać Państwu, że należę do grona absolutnych fanów Jacoba. Jako człowiek związany z muzyką od lat, niesamowicie doceniam ogrom wiedzy i błysk w oku i prędkość, z jaką po muzycznej materii porusza się Jacob. W młodym wieku może pochwalić się już olbrzymim dorobkiem muzycznym. Nawet swego czasu obejrzałem kilka streamów Jacoba, kiedy na żywo aranżował muzykę. I o ile z racji zawodu z procesem aranżacji mam do czynienia, o tyle oniemiałem, patrząc na żywo, jak Jacob z jaką prędkością podejmuje kolejne decyzje i wpada na kolejne pomysły, tworząc dosłownie w okamgnieniu małe arcydzieła. Niesamowicie zdolny człowiek, który w roku 2020 wydał album Jesse Volume 3. I z tego albumu pochodzi utwór, który teraz zagram. Utwór nazywa się All I Need. Posłuchajmy. Every time I think about it, can't stop thinking about it. That you were all I need. You were all I need. I love thinking of all the kisses you could give me if I came around. Cause every time I think about it, can't stop thinking about it. Huh. Cause you were all I need. You were all I need. So I'll be singing in the starlight, underneath the moonlight. Oh, oh no. Cause I love your smile and it makes me feel alright. Alright. I'll be singing to the sun, you will always be the one for me. Let your love shine out. Cause every time I think about it, can't stop thinking about it. Can't stop thinking. You were all I need. You were all I need. Udziałem Mahalia i Ty Dolla Sign w utworze All I Need. Prawdziwa perełka. Jestem fanem. Tak, a teraz zabieram was do roku 2016. W tymże roku premierę miał utwór Redbone, Childish Gambino. I jest to jeden z tych utworów, które po prostu przylgnęły do mnie od razu i od 4 lat towarzyszą mi. Soundtrack of my life, można powiedzieć. Ścieżka dźwiękowa mojego życia, o ile dobrze przetłumaczyłem. Mili Państwo, Redbone i Childish Gambino. This is the last day of my life, yours too. Haven't you ever seen the ocean so blue? And I'm running out of time, she said. All of the children are so anxious, they're on edge. Your ears tense, so tense. W utworze Moral Panic to tytułowy utwór z ostatniego albumu studyjnego zespołu wydanego w 2020 roku. W tym samym roku nasz rodzimy tandem kompozytorsko-producencki Linia Nocna wydaje album Szepty i Dropy. I z Szeptów i Dropów pochodzi utwór jakże aktualny dzisiaj, noszący bowiem tytuł Poniedziałek. Posłuchajmy wspólnie refleksji na temat poniedziałku Linii Nocnej. Znów leniwy ranek, no w studio zamiast wrażeń wycieczka pod nóg, bo ponoć miałeś sanie. Zestaw o północy, bez zwierząt to niełatwe. Bierzesz same frytki, ja kolejną kawę. Mama znowu powie, że mi serce stanie. Dziękuję za cukier, mdli mnie ich gadanie. Poniedziałek, pracy lament, że tylko dnia koniec tak daleko. W to wtorek znowu, w to samo pachną. Dobrze, że cię obok mam. Co na drugie danie, nie do mnie pytanie. Pytanie na śniadanie, czy telewizja kłamie? Sprawdzam kalendarze, podzwoni menadżer. W tym roku zamiast trasy siadamy przy pianie. Poza kawą myśli czarne jak atrament. Próbujesz mnie rozbawić niecodziennym sucharem. Poniedziałek, po pracy. głupiej miny, bo ci tak zostanie. Powiem słowem roku, uspokój się dzbanie. Chyba nie te lata, bo wstydzę się nadal. Chociaż wers nagrany, a płyta już u brata. Album wprost na zimę, szepty i gitarka. Gdyby mnie ktoś szukał pod kocem do lata. Wycierał smaka w chusteczki. Nie będę stał na baczność, tylko będę tańczył sambę. Bo to czarna samba, bez odznaczeń, bez fanfar. Bo część nas ma w płucach Saigon, na mózgu tatar. Inni chodzą poza światach, na bosaka, w klapkach, jak po ciężkich opiatach. Chodzą po chmurach, w purpurowych garniturach. Made in Bóg, a nie ulubiona wistula. Bóg to architekt, anioł czy tyran. Kroi nam los jak garnitur na wymiar po kilku winach. Whisky, gina, kwity, ciurkiem z butelki pod górą Synaj. Tym co dali sobie dawno z nim spokój. Do snu gra Kurt Cobain, Tony Allen. Jerzy Pilch redaguje intestament. Śpiewa Demarczyka w chórkach Chłopcy z bagiem. Zakładam kosmiczny skafander jak Faro Sanders. Czekam na karmę, kręcę ramionami, by odreagować tę handrę. Tanczę czarną sambę. Żegnam rok 2020 środkowym palcem. Jaki będzie nowy rok, co przyniesie, nie wiem. Jeśli tak bardzo chcesz wiedzieć, to śledź profile. Artykuły z tłustym midem. Profile, dzwoń do celebryty zamiast na policję. Celebryci, wirusolodzy, chirurdzy i wróżbici. Dadzą ci wykład, oni są jak www, milion porad. Mają wirtualny doktorat, zapłacili w bitcoinach. Doktorat z TikToka, uprawiają pato fitness w 16 zwrotkach. Pato rapy, pana japy, w wersji pato talent, pato hat-trick. Rapuje burmistrz, prezydent, rapuje Lolo z TV. Rapuje Chrystus, biskup i Lini Vanilli. A ironia to nie rodzaj kwiatka. Sarkazm to nie plazma, to nie ustrój, ani ideologia. Metafora to nie masz, ani kampora. Mówisz o resentymentach, ale nie znasz znaczenia tego słowa. Śpiewaj swoje la la la la, ale ten rok to był skandal. Bez odznaczeń, bez fanfar. A za głupotę kto wystawi mandat? Kiedy policja jest na tęczowych marszach albo pod domem polskiego cara. Można kraść, robić przemoc i kłamać. Bez premii, bez nagród, trójkami, szóstkami biegniemy, by żegnać, zostawić za nami. Bez wyświetleń w milionach, kompletny paraliż. Żegnamy kolejne tsunami, łapami bez łez, bez hymnu 2-0. Odbite na ksero 2-0, przy lustrze 2-0 jak Helot. Okrutne to liczby, liczby w stereo. Nie leżę, nie stoję, nie należę jak zwierzę. Do partii, do lewej, do prawej, do dołu, do góry, do sekty, do kurii. Ty się dziwisz, jak dziwisz kardynał, nie widzisz, nie słyszysz po polsku, po włosku, w języku jidysz. By odreagować tę handrę, tańczymy czarną sambę. Żegnamy rok 2020 środkowym palcem. Fish, Emadę, Tworzywo i swoiste podsumowanie dokonane przez autorów. Mili Państwo, zbliżamy się powoli do końca dzisiejszej premierowej audycji. Bardzo Państwu dziękuję za czas spędzony ze mną. Mam nadzieję, że odnaleźli Państwo nie jeden akord alterowany w muzyce, której dziś wspólnie słuchaliśmy i że te poszukiwania sprawiły Państwu tyle samo przyjemności, co mi. Na koniec chciałbym podzielić się utworem z jednej z najważniejszych polskich płyt minionego roku w mojej ocenie. Mam na myśli album Czułe Struny Natalii Kukulskiej. Album z utworami Fryderyka Chopina w nowych wersjach, 5 aranżerów z towarzyszeniem Symfonia Warszawia. Wysłuchajmy na koniec utworu Z wyjątkiem nas, to etiuda E-dur Fryderyka Chopina w aranżacji Krzysztofa Herdzina, do słów Meli Koteluk. Audycja nazywa się Akordy Alterowane. Ja nazywam się Arciszewski, życzę Państwu miłego wieczoru i do usłyszenia. Zapraszamy